Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Firmy angażujące się w drugą nitkę gazociągu północnego muszą liczyć się z możliwością nałożenia sankcji. To głos amerykańskiego resortu dyplomacji. Jest też głos z Brukseli. Żeby wszystkie rurociągi były oparte na tych samych podstawach prawnych. Stąd dzisiejsze głosowanie nad zmianami w dyrektywie gazowej. Komisja weryfikacyjna do spraw dzikiej reprywatyzacji uchyliła decyzje zwrotowe trzech nieruchomości w Warszawie. Bez kamer i mikrofonów w kancelarii premiera TweetUp. Ja wierzę, że z takiej wymiany poglądów zrodzi się wiele pomysłów. W Komisji Przemysłu i Energii Parlamentu Europejskiego głosowanie nad zmianami w dyrektywie gazowej, która ma utrudnić budowę Nord Stream 2. W listopadzie ubiegłego roku Komisja Europejska zaproponowała, aby wszystkie gazociągi były objęte unijnymi regułami. Osobą odpowiedzialną w Parlamencie Europejskim za pracę nad zmianami jest szef Komisji do Spraw Przemysłu i Energii Jerzy Buzek. Opowiada się on za zaostrzeniem zapisów dotyczących ewentualnych wyłączeń z dyrektywy. Żeby wszystkie rurociągi, które łączą Unię Europejską ze światem zewnętrznym, były oparte na tych samych podstawach prawnych. Jerzy Buzek początkowo proponował, by unijne kraje miały prawo do ewentualnego wyłączenia spod działania dyrektywy jedynie gazociągów wybudowanych przed 8 listopada zeszłego roku, czyli przed datą przyjęcia nowelizacji przez Komisję Europejską. Tego warunku nie spełnia Nord Stream 2, ale na takie ograniczenie w czasie nie było zgody większości europosłów. Teraz jest mowa o tym, że wyłączenia nie mogą zagrażać zróżnicowaniu i bezpieczeństwu dostaw gazu do Unii. Ponadto pod uwagę mają być brane sankcje ekonomiczne nałożone na dostawcę. Restrykcjami gospodarczymi jest objęta Rosja i nic nie wskazuje na to, by zostały one w najbliższym czasie zniesione. Beata Pchałęcka, Polskie Radio, Bruksela. Amerykański resort dyplomacji po raz kolejny skrytykował Nord Stream 2. Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert oświadczyła, że firmy biorące udział w projekcie muszą brać pod uwagę ryzyko amerykańskich sankcji. Nauert podkreśliła, że firmy angażujące się w budowę Nord Stream 2 muszą liczyć się z ryzykiem amerykańskich sankcji. Możliwość nałożenia sankcji na europejskie i rosyjskie firmy biorące udział w budowie Nord Stream 2 przewiduje uchwalona przez Kongres w połowie ubiegłego roku ustawa o sankcjach wobec Rosji. Do tej pory prezydent Donald Trump nie zdecydował się jednak na skorzystanie z jej zapisów. W ubiegłym tygodniu grupa 39 senatorów z obu amerykańskich partii politycznych wezwała rząd USA do zablokowania Nord Stream 2. W liście skierowanym do szefów resortów dyplomacji i handlu argumentowali, że gazociąg da Rosji możliwość szantażu energetycznego i zagrozi bezpieczeństwu Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Stanowisko amerykańskiego Departamentu Stanu z zadowoleniem przyjął premier Mateusz Morawiecki. Na Twitterze napisał, że projekt stawia pod znakiem zapytania europejskie bezpieczeństwo energetyczne, prowadząc do monopolizacji dostaw gazu oraz zagraża Ukrainie. Powinien zostać zatrzymany, dodał szef rządu. W serwisie Trójki kolejne informacje. Kompletną linię do produkcji i pakowania, komponenty i 375 tysięcy gotowych papierosów odkryli we wspólnej akcji w powiecie wołomińskim. Policjanci i funkcjonariusze celno-skarbowi. Straty Skarbu Państwa są szacowane na ponad 2 miliony złotych. Zatrzymano jedną osobę. W ubiegłym roku ujawniono i zlikwidowano w całej Polsce kilkadziesiąt krajalni tytoniu i fabryk papierosów. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji warszawskich nieruchomości uchyliła decyzje zwrotowe trzech kamienic przychorzej w Warszawie. Chodzi o numery 23 na 25, 25 i 25A, które przejął znany handlarz roszczeń Marek M. W ocenie komisji przy wydaniu każdej z decyzji zwrotowych prezydent Warszawy rażąco naruszył prawo. Przewodniczący Patryk Jaki zwrócił też uwagę na trudną sytuację lokatorów. Po pierwsze, najemcy lokali komunalnych stracili swój dotychczasowy status, stając się stroną umów cywilnoprawnych z nabywcą nieruchomości. Po drugie, prowadzone przez nabywcę nieruchomości prace remontowe wykraczały poza normalne standardy tych prac. Po trzecie, najemcy lokali mieszkalnych stali się adresatami bezpośrednich gruźb, a nawet przemocy fizycznej. Po czwarte, sposób działania współwłaścicieli nieruchomości polegającym na wywieraniu presji na najemcach przy istnieniu sporu co do podstaw i zasadności roszczeń beneficjentów skierowany był przeciwko lokatorom. Teraz mieszkańcom przysługuje prawo do odszkodowań. Szef rządu w ogniu pytań. W czasie dwugodzinnego tweet-upa dziennikarze pytali premiera Mateusza Morawieckiego m.in. o ostatnią wizytę w Polsce kanclerz Niemiec czy kwestie dialogu z Brukselą w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości. Poruszono temat przyszłego budżetu unijnego i kwestie bezpieczeństwa energetycznego. I dobrze, bo premier liczył na szczerą rozmowę. Ja wierzę, że z takiej dobrej, czasami pewnie bardzo otwartej, szczerej, oby jak najczęściej otwartej, szczerej wymiany zdań, wymiany poglądów zrodzi się wiele pomysłów, również na przyszłość, również w kontekście naszych kolejnych działań. W spotkaniu z użytkownikami internetu brali także udział ministrowie. Kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy o 7.30. Krzysztof Łaniewski o sporcie. Nie trenowali w komplecie. Nasi piłkarze szykują się do towarzyskich meczów z Nigerią i Koreą Południową. W zajęciach na starym stadionie Śląska we Wrocławiu nie wzięli udziału Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek. Trener dał im odpocząć oraz Bartosz Bereszyński. On akurat ma problemy ze zdrowiem, konkretnie z mięśniami brzucha. Wspomniany Lewandowski mówi o tym, że Nigeria to nie w 100% Senegal, a Korea to nie Japonia, myśląc o mundialu. Każdy zespół też gra inaczej i nigdy się nie znajdzie przeciwnika, który będzie jeden do jednego grał tak samo jak nasz przeciwnik. To tak samo jakbyśmy też trochę wzięli drużyny z Europy, to też ciężko porównywać, ale myślę, że style mają podobne. Miejmy nadzieję, że dla nas to też będzie pierwsza lekcja tego, czego możemy się spodziewać na Mistrzostwach Świata. Jedni szykują się do gry, inni odwieszają piłkarskie buty na kołku. Zakończenie kariery w wieku 32 lat ogłosił Cezary Wilk. Wszystko przez poważne problemy z kolanem. 3 razy zrywał więzadło krzyżowe i o kopaniu piłki na serio nie mogło być już mowy. Wilk ostatnio był zawodnikiem Realu Saragosa, wcześniej m.in. Deportivo La Coruña, Wisły Kraków i Korony Kielce. 2 razy wystąpił w reprezentacji Polski. Finał Pucharu CEF nie dla siatkarzy Resowi. Przed tygodniem oberwali w Białgorodzie do zera. Wczoraj też nie ugrali na Podpromiu choćby seta i pożegnali się z rozgrywkami na etapie półfinału. Mecz podsumuje środkowy Resowi Łukasz Perłowski. Zabrakło troszeczkę szczęścia w końcówkach. Może zespół z Białogarda bardziej ograny. Okazali się sportowo lepsi, także brawo dla nich. To jest zespół posiadający bardzo mocny serwis, wysoki blok, także i zagrywka im się działa i później było im łatwiej na siatce, także no ciężko grać się z takim zespołem. A w kolarskim wyścigu dookoła Katalonii zmiana lidera. Drugi etap wygrał stary Wyga Alejandro Valverde i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął wczoraj Daryl Impey z RPA, trzeci Australijczyk Jay McCarthy. Słyszymy się za godzinę. A co tam słychać w Chicago Bulls, jakby redaktor sprawdził? Zostanie sprawdzone. Zostanie sprawdzone, dobrze, bo dzisiaj Chicago, tam jesteśmy przede wszystkim. Prognoza pogody dziś pogodnie będzie, ale będzie się też chmurzyć. Na południu i wschodzie popada śnieg, a wieczorem na północnym zachodzie śnieg z deszczem. Ciśnienie stopniowo sobie wzrośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali, a temperatura od minus 3 stopni w Zakopanem, minus 2 w Czarnobrzegu i Krośnie, minus 1 stopień w Rzeszowie i Lublinie, 0 w Katowicach i Krakowie, plus 1 w Częstochowie i Suwałkach, 2 w Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu, 3 w Trójmieście, Słupsku i Zielonej Górze, 4 w Poznaniu, Gorzowie i Bydgoszczy, do 5 stopni w Szczecinie. No i właśnie. Wczoraj słuchacz się umawiał i... No i co, pierwszy dzień wiosny, ja stoję pod śmietnikiem, zimno jak cholera i nikt nie przyszedł. Co z tymi wagarami? Szanowni Państwo, zbieramy się. Pierwszy dzień wiosny przecież. Wagary. Od wagarów może się zrobiły. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 790, Dell, Intel Core i5, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Dobrze spotkać się w święta, posiedzieć razem przy stole, porozmawiać, pośmiać się i zjeść coś dobrego. Dlatego wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne spotkania, znajdziesz w Lidlu w świątecznie niskich cenach. Już od jutra polska wieprzowina, szynka XXL, 40% taniej, 8,95 za kilogram. Oraz duża czekolada Milka, 3 w cenie 2, czyli 7,25 za opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Lidl, dobrze spotkać się w święta. Żegnamy. Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30, audycja poranna. Dziś od rana jesteśmy w Chicago. Tam Marcin Pośpiech opowiada o tym mieście. Byliśmy już na Jackowie. Państwa wspomnienia także mile widziane w tej sprawie. 2-2 i 7-3, ekranek małpa.polskieradio.pl, a także 7-1-3-3-5. Połączymy się także za pół godziny i porozmawiamy sobie o bluesie chicagowskim. Akcenty bluesowe na zdjęciach, na profilu Ranek w Trójce na Facebooku. Polecam Państwu zdjęcia Marcina. No a Państwo jeszcze w sprawie Chicago. Dzień dobry, dzwonię z Bydgoszczy. Ja bym chciał przypomnieć, że w Chicago mieszkał i zginął Krzysztof Klęczon w 1981 roku, żeby też o tym pamiętać. Pan na dzisiaj coś błyskotliwego przygotować. Nie udało mi się. No dobrze, to jeszcze. Ale może coś wyjdzie w praniu. Może coś w trakcie. Coś głupiego mi się powie w praniu. To przejdźmy do pytania, bo jest ważne. Okej. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Dzień dobry. Pytanie od Zofii. Super. Proszę się przygotować. Jestem. Jest pan gotowy. I zwarty. Dobrze. Czy to prawda, że w garbach wielbłąda jest woda? Nie, jest to prawda. Nie próbowałem sobie wyobrazić na przykład kogoś, tylko absolutnie, szanowni państwo, proszę tego absolutnie nie próbować. Kogoś, kto na przykład przekuwa wielbłądowi garb szpilką i tam taki strumyczek. Nie, absolutnie to proszę. Nie, w garbach wielbłądów, w garbach albo w garbie nie ma absolutnie wody, natomiast jest tłuszcz i to bardzo taki wysokoenergetyczny tłuszcz i on stanowi zapas dla zwierzęcia, które bardzo, bardzo często nie tylko cierpi na niedobór wody, bo mieszka czy pracuje w takich miejscach, gdzie tej wody jest niewiele, ale też no, z automatu jak gdyby w tych miejscach też nie ma pożywienia, więc wielbłąd musi sobie i tą wodę i pożywienie zatrzymać. Tak lekko zwalniam, bo tak jak w przypadku pożywienia, pożywienie jest potrzebne cały czas. Nawet jeżeli się nie porusza, no do funkcjonowania, do działania wszystkich wewnętrznych gdzieś tam organów. Tak w przypadku wody, jeżeli woda jest dobrze oszczędzane, jeżeli zwierzę potrafi dobrze gospodarować wodą, no nie twierdzę, że możliwe jest tak jak na stacji kosmicznej obieg zamknięty, ale można bardzo, bardzo dużo tej wody zaoszczędzić. W efekcie, w przypadku wielbłąda przeczytałem taką informację, że jeżeli zwierzę nie jest zmuszane do jakiegoś forsownego wysiłku fizycznego, to wielbłąd jest w stanie bez dostępu do wody wytrzymać do 10 miesięcy. Naprawdę? Tak. I to jest, i to mnie mocno zdziwiło, bo myślałem, że tak kilka tygodni to, no maksymalnie. Tak. Ale znalazłem informację, że do 10 miesięcy. A później zacząłem szukać, co takiego ten wielbłąd ma, że tak długo może nie pić. I okazuje się, że ma całą długą listę różnych przystosowań, które powodują, że rzeczywiście jest w stanie zaoszczędzić mnóstwo wody. Jednym z takich przystosowań jest chociażby to, że on ma, że wielbłądy praktycznie się nie pocą. One w inny sposób regulują swoją temperaturę. My się pocimy, to jest nasz system regulacji, bo funkcjonowaliśmy zawsze i funkcjonujemy w większości przypadków w środowisku bardzo bogatym wodę. Wielbłąd inaczej reguluje, więc tu nie traci wody. Wielbłąd ma też system do odzyskiwania wilgoci z wydychanego powietrza. Jak my huchniemy czy dmuchniemy na coś zimnego, od razu widać, że woda się skrapla. W ten sposób tracimy mnóstwo wilgoci, mnóstwo wody. Wielbłąd w ogóle. W sytuacji, w której przychodzą jakieś szczególnie trudne warunki atmosferyczne, wielbłądy potrafią nie tylko, tak jak my, zamknąć oczy, nie tylko zamknąć pysio, ale potrafią też zamknąć otwory wlotowe do nosa. Więc my tego nie potrafimy, wielbłąd to potrafi. Potrafi się... Palcami można. No my potrafimy, jemu by było trudniej chyba. Wielbłąd potrafi się całkowicie odgrodzić od środowiska zewnętrznego. No i teraz, no co jest w tym garbie? Tak jak wspominałem, tam jest tłuszcz i on też ma wartość, ponieważ on izoluje zwierzę od promieni słonecznych, które padają na niego siłą rzeczy z góry. Tam jest garb, tam jest bardzo gruba warstwa tłuszczu i ona nie tylko jest magazynem, ale też izolatorem. Zna pan tę historię, jak mały wielbłąd pyta dużego wielbłąda? Rozmawiają sobie? Pan co, znam jedno, ale ona jest tak to nie, po to, bandzie, to nie, że to nie jest chyba ten kawał. To ten, co się kończy, tatusiu, ale po co nam to wszystko w zoo? Nie. To ja panu opowiem potem. Dobrze. Take this pain of mine. I run, but it stays right by my side. So tell me, open, pour me out the things inside that scream and shout. And the pain still hates me. Just like the stray, you feed it once and now it stays. Now it stays. So tell me, open, but beware. This thing's insane without a care. And the dirt still stains me. So wash me until I'm clean. It grips you, so hold me. It stains you, so hold me. It hates you, so hold me. It holds you, so hold me. Tell me why you've chosen me. Don't want your grip, don't want your greed. I don't want it. I'll tell me you better make you gone. No more can you hurt anyone. And the fear still shakes me. You Metallica o poranku. No i słuchacz mnie wyręczy. Taka króciutka anegdota, kiedy to mały wielbłąd pyta mamę o te wszystkie szczegóły anatomiczne swojego ciała, dlaczego takie wielkie kopyta, żeby nam się nie zapadały w piasku na pustyni, po co nam ten garb z tym tłuszczem, żeby nam energii nie zabrakło, po co nam to futro, żeby na słońce nie grzało. I on tak kiwa głową, kiwa, kiwa i wreszcie pyta mamy, mamo, a po co nam to wszystko, kiedy przecież my mieszkamy w zoo? 2-2 i 7 trójek. W sprawie wagarów. Z informacją dla tego pana, który czeka pod świetnikiem, do tego co pamiętam powiedział, że zbiórka jest o 8, a jest jeszcze przed, także niech czeka, ja już jadę. No, jeszcze dużo, dużo przed. Dzień dobry, moja córka Karolina chodzi już do liceum i jak chce iść na wagary, no to dzwoni do mnie i pyta, czy może. No to co ja mam powiedzieć, że nie? Czyli co, pod świetnikiem o 8? To są państwo umówieni. To w sprawie szkolnej teraz. Projekt Tata. Redaktor się złapał za głowę. Przy trzepaku o 8 się nie spotkamy. Przecież to są obok stanowiska. Tak, to prawda. No tak. No przyznam szczerze, że ja nigdy nie byłem na wagarach. W tym dniu akurat. A w tym dniu? O. Choć wówczas nie było to jeszcze tak popularne święto. Zacząłem się o siebie martwić. Już zalatywało mainstreamem. Nie, żebym był jakimś oryginałem, ale chodzenie na wagary wtedy, kiedy wszyscy, bo tak wypada. Nie, nie. Poza tym z fajnej szkoły się nie zwiewa. Chodziłem na wagary, zanim to było modne. Na przykład. A żeby być dobrze zrozumianym, wcale nie obarczam nauczycieli winą za wagary, ale z okazji tego dnia mam propozycję. Spróbujmy dziś sobie pomarzyć, bo choć nie ma szkoły idealnej, można dzięki wysiłkom obu stron coś poprawić. Bardzo dobre szkoły to są te szkoły, które odwołują się do tak zwanego planu daltońskiego. Kładą duży nacisk na całkowicie samodzielną pracę uczniów, na ich sprawczość, na to, że oni w znacznym stopniu we współpracy z nauczycielem sami określają cele swojego uczenia, systematycznie nad nimi pracują, są później z tego rozliczani, ale też sami się rozliczają. I to byłaby dla mnie szkoła idealna, ale chcę podkreślić dla mnie. To, co wydaje się istotne, to, żebyśmy nie zamykali się w jednym wyobrażeniu o idealnej szkole, tylko raczej przyglądali się temu, co się dzieje w środowisku, w którym my jako nauczyciele pracujemy. Tłumaczy nauczyciel z warszawskiego liceum Aleksander Pawlicki, który także szkoli nauczycieli w Szkole Edukacji i dodaje, że ten sam model w jednym środowisku zagra znakomicie, a w innym nie zadziała, więc skupia się na swojej pracy. Dobry styl bycia nauczycielem to jest z jednej strony taki styl, który wiąże się z rozpoznaniem potrzeb dzieci i dopasowaniem się do nich, a z drugiej strony z rozpoznaniem moich własnych mocnych stron. Nauczyciel powinien myśleć o sobie jako o takim superbohaterze, który kiedy idzie ulicą, wygląda na zupełnie zwykłego człowieka, ale pod koszulą i krawatem ma swój strój superbohatera i swoje supermoce. One są niepowtarzalne. Nie jest tak, że jest parę supermocy, które każdy z nas powinien mieć. Kiedy przychodzi wezwanie, dzwoni dyrektor i mówi: Olek, jest zastępstwo. Pan zrzuca po prostu tę koszulę i w swoim kostiumie superbohatera leci do szkoły i pracuje pan na tym, co jest pana mocną stroną. Czy ma pelerynę? Z pewnością. Ale te wszystkie teorie, jak dodaje mój rozmówca, także tata dwójki dzieci, są oczywiście zdecydowanie prostsze w poniedziałek, a trudniejsze w piątek. Fakt, rozmawialiśmy w poniedziałek, ale liczy się wytrwałość w dążeniu do celu. Pierwszym i zasadniczym zadaniem nauczyciela jest obserwować. Duży nacisk dzisiaj kładziemy na przykład na pracę w grupach. Dzieci dużo zyskują na tym, że uczą się nawzajem. I to nie tylko w tym sensie, że uczą się współpracy, ale także w tym sensie, że one często efektywniej uczą się, kiedy uczą inne dzieci albo kiedy są uczone przez inne dzieci, prawda? A zatem kiedy uczą się wzajemnie. A zatem kiedy my podkreślamy wagę na przykład pracy grupowej, my mamy wolne ręce, to znaczy możemy chodzić po klasie i patrzeć, co się dzieje. Idealna sytuacja jest taka, że przygotowuję materiały, które pozwolą moim uczniom uczyć się w klasie, a mi powiedzieć dzień dobry, przez 45 minut obserwować dzieci, zbierać materiał o nich, zastanawiać się, co się z tymi dziećmi dzieje, czego któremu potrzeba i na końcu zebrać owoce ich pracy i powiedzieć do widzenia. Jeżeli ja dużo pracuję w domu przygotowując lekcje, to moi uczniowie będą dużo pracować w szkole, a ja w szkole już nie będę pracował. Natomiast jeżeli ja w domu nie pracuję zbyt wiele, dużo pracuję wtedy w szkole, bo nawijam, gadam, ale wtedy moi uczniowie nie uczą się w szkole, wtedy moi uczniowie mają dużo pracy w domu. Coś, co tworzy szkołę jako dobre miejsce, to oddawanie pola uczniom. Więź nauczyciel-uczeń to jest więź, którą znamy z niektórych książek czy filmów i której tyle razy jeszcze jako uczniowie zazdrościliśmy. Kto z nas nie pamięta książki czy filmu Stowarzyszenia Umarłych Poetów? Chcemy takich nauczycieli, którzy mówią do uczniów. Wasze zdanie, wasza opinia jest przeze mnie oczekiwana. To nie jest tak, że ja zadaję pytanie po to, żeby usłyszeć to, co sobie zaplanowałem, że wy mi powiecie, ale że ja zadaję pytanie, na które naprawdę nie znam odpowiedzi. Jestem gotowy na niebezpieczne odpowiedzi, kontrowersyjne. Ja marzę o takich odpowiedziach. Kiedy ja zadaję pytanie, sądzą, że mają zgadywać, co ja myślę. A ja naprawdę staram się, to nie jest łatwe zadać takie pytanie, ale staram się zadawać takie pytania, na które nie ma żadnych oczywistych odpowiedzi. Nie ma sensu zgadywać, trzeba po prostu zastanowić się, postawić hipotezę, a następnie uwiarygodnić. Są lepsze i gorsze uwiarygodnienia, są takie, które bez trudu obalamy. Mówimy, to nie jest dobrze uzasadnione, szukajmy dalej. To jest to, nad czym teraz pracuję. Być nauczycielem to misja, więc szczególnie pozdrawiam tych dziś, którzy mozolnie starają się być z uczniami zawsze po jednej stronie mocy, zawsze i mimo przeszkód. A na koniec przewrotny zwrot akcji. No bo czy nie jest tak, że gdy patrzymy na dziś na dzieciaki, takie wgapione w szkole, w swoje smartfony, na przerwach, czasem na lekcjach, nie marzy nam się czasem w głębi duszy, żeby poszły choć raz na wagary, na dwór, na wiosnę, na boisko, do lasu, po prostu zobaczyć świat z bliska? Pograć w piłkę. Na przykład. Na przykład. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Tu Trójka, 7:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold wraca do wątku dotyczącego działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O 10:00 rozpocznie się przesłuchanie jednego z funkcjonariuszy. Wizerunek i tożsamość oficera zostały utajnione, a przesłuchanie zostało podzielone na dwie części, jawną i zamkniętą. Sejmowi śledczy chcą się dowiedzieć, jakie informacje jako pierwsze w sprawie Amber Gold zebrał świadek. Notatka jednego z oficerów ABW ostrzegająca, że firma może być piramidą finansową, trafiła w 2012 roku do najważniejszych osób w państwie, premiera, prezydenta i ministra finansów.

pogodzi się z tym, że nie wróci ni nocą, ni dniem, myślą, ni snem. Tak to brzmi, ale mam nadzieję, że państwo zrobili głośniej. To jest rok 1930. Wera Bobrowska. Już nigdy. 100 piosenek. Od wczoraj prezentujemy państwu 100 piosenek na stulecie ZAX-u za sprawą specjalnego pięciopłytowego albumu, o którym rozmawialiśmy wczoraj z Piotrem Mecem. 227 trójek. Jeden album na dziś dla państwa. Zapraszamy serdecznie. 227 trójek. Jutro kolejna piosenka. No, jesteśmy na samym począteczku, więc jakość taka, jaką państwo słyszą. Za 18 minut 8, teraz przechodzimy do bluesa. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Chicago. Trójka. Jesteśmy połączeni. Przez cały dzień Trójka nadaje z Chicago. Od samego rana na miejscu w wietrznym mieście jest Marcin Pośpiech, z którym się teraz łączymy. Chicago określane jest też miastem bluesa, bo tu powstała jedna z jego najważniejszych odmian. Blues chicagowski. Prawda, panie redaktorze? Tak, tak, to prawda. Teraz też będzie o historii muzyki. Miasto żyje tą muzyką, jest z niej dumne. Nadal centrum Chicago to zagłębie klubów, w których bluesa można usłyszeć. Pierwsi bardziej znani bluesmeni w mieście osiedlili się już około 1916 roku, ale prawdziwy rozkwit tej muzyki zaczął się w latach 40. i to wtedy kształtowało się jej charakterystyczne brzmienie. Brzmienie, które wywarło ogromny wpływ chociażby na grupę The Rolling Stones czy Erika Claptona, ale tutaj nie chcę się wymądrzać. Myślę, że znawcy mogliby dorzucić jeszcze kilka nazw zespołów i kilka nazwisk, bo ten wkład Chicago w rozwój muzyki rozrywkowej, mimo że czasami nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy, jest nieoceniony. Jest późny, chłodny wieczór w Chicago, w Polsce to poranek, a ja stoję przed jednym z najsławniejszych klubów bluesowych w mieście. Ten swoją sławę zawdzięcza swojemu właścicielowi, którym jest Buddy Guy, wielokrotny zdobywca nagród Grammy. Założył ten klub. Sprawdźmy, co czeka nas w środku. Tego można było się spodziewać. Na ścianach gitary, po kolei. B.B. King, John Lee Cooper, Robert Johnson, Carlos Santana, Jeff Beck, Eric Clapton. Moim przewodnikiem po chicagowskim bluesie jest wybitny znawca tego gatunku, Matthew Wilkins, urodzony i wychowany w Chicago. Co sprawia, że chicagowski blues jest wyjątkowy? Na początku XIX wieku w Stanach miała miejsce tak zwana Wielka Migracja. Czarni mieszkańcy południa, z Luizjany, z delty Mississippi, z miejsc, w których zaczął się blues na polach bawełny, zaczęli emigrować na północ, do Chicago, St. Louis, Detroit. Tu łatwiej było o pracę, tu był mniejszy też rasizm. Tak swoje początki w Chicago, w rozmowie z BBC, wspominał B.B. King. Tutaj przynajmniej były kluby, w których mogliśmy grać. Mieliśmy poczucie, że ludzie witają nas z otwartymi ramionami. Jeśli przybyłeś z południa, gdzie panowała ścisła segregacja, w Chicago mogłeś pójść do dowolnego miejsca. Oczywiście, jeśli miałeś pieniądze, ale i tu była segregacja. Muzycy tacy jak Muddy Waters czy B.B. King, oni zmienili wszystko. Podłączyli swoje gitary do wzmacniaczy i to brzmienie zdefiniowało chicagowskiego bluesa. Zelektryzowali bluesa, by trafić do większej publiczności. W tamtych czasach z reguły bluesmeni nie byli w stanie utrzymać się ze swojej muzyki. Nawet Muddy Waters traktował bluesa jako dodatkowe zajęcie. Tak wspominał w jednym z wywiadów. Jestem zatrudniony w fabryce papieru. Wytwarzamy opakowania. W ciągu dnia jestem w fabryce, a w weekendy występuję na domowych przyjęciach. Tylko ja i moja gitara. Chicagowski blues był ostrzejszy, hałaśliwszy. Był rytmem miasta, jego brzmieniem. I tak jest z każdą muzyką. Ludzie wyrażają nią siebie i opisują to, co ich otacza. Na początku XX wieku Chicago było buzującym, przemysłowym miastem. Miastem fabryk. I taki właśnie jest chicagowski blues. Mówiąc krótko, to blues elektryczny. Muddy Waters powiedział kiedyś, blues miał dziecko i nazwał je rock'n'roll. I tak jest. A w historii chicagowskiego bluesa można doszukać się też ciekawych polskich wątków. Poszperałem trochę i trafiłem na taką historię, mianowicie w latach 30. XX wieku do Chicago przybyli z Częstochowy panowie Leonard i Filip Czysz. Zajęli się tutaj ciekawym biznesem, kupowali sklepy monopolowe i potem przekształcali je w nocne kluby. Kluby najsławniejszym był klub Macamba na południu miasta. Później pod koniec lat 40. zainwestowali w podupadającą firmę płytową Aristokrat i zamienili ją od nazwiska Czysz w Chess Records. Nagrywał w niej m.in. Muddy Waters, a nagrania realizował inny wybitny bluesman, Willie Dixon, słowem doborowe towarzystwo. A wracając do Chess Records, w 1969 roku bracia Czysz sprzedali swój biznes za 7,5 miliona dolarów firmie GRT. Ta przeniosła się do Nowego Jorku, a dawne studio Chess Records można odwiedzić tutaj w Chicago przy 2120 południowej Michigan Avenue. Teraz jeszcze doczytując na ten temat, zobaczyłem, że to jest dosłownie kilka kroków od klubu Buddy'ego Guya, o którym słyszeliśmy w materiale. Także jeśli tylko czas pozwoli, wybiorę się w to miejsce. Bardzo jestem ciekawy, co jest tam teraz, jak to wszystko wygląda, no bo to ważna karta w historii bluesa, zapisana także trochę po polsku. No proszę, entuzjasta bluesa Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Chicago. Przez cały dzień będziemy w Chicago. To drogi Marcinie, jeszcze jaką piosenkę byś chciał najbardziej usłyszeć? Kogo, artystę jakiego? O, Buddy Guya. Tak się, Buddy Guya. Tak się przypadkowo składa, że mamy nagranie na podorędziu. Bardzo proszę. For some funky little sweet home blues. Meet me in Chicago. Baby, I'll show you around. Meet me in Chicago. Let me take you downtown. I've covered every nook and fanny. I've been all over the world. Nothing better than a walk downtown with a sweet home Chicago girl. Meet me in Chicago. Up and down Halstead Street. Meet me in Chicago. Meet me in Chicago. Get yourself something to eat. Woo! What a place to be. Come on and hang out with me. I'll be looking for Al Capone. Meet me in Chicago. That funky little down-home place. Meet me in Chicago. Chewing on a T-bone steak. Gotta get back to the Midwest, honey. I miss that deep distaste. Sitting on the roof at Wrigley Field. Cold wind coming off the lake. Meet me in Chicago. South Wabash Avenue. Meet me in Chicago. Yeah, come on. Somebody Guy. Dobrze wybrał, bardzo dobrze wybrał. Jeśli chodzi o płytę 100 lat za X-u, to pani Joanna z Gniezna otrzymuje. Gratulujemy pani Joanno. Jutro też będzie płyta oczywiście. 5-płytowy album. Muzyczny rozkład jazdy. Za 9:08 Krystian Hanke. Tradycje chicagowskiego bluesa są bardzo mocne również w Polsce. Pozdrawiam moich znajomych zespołu Tipsy Drivers, wielokrotnie nagradzanego i wyróżnianego. Panowie właśnie grają takiego chicagowskiego bluesa, robią to znakomicie. Może jest okazja, żeby zobaczyć ich, posłuchać gdzieś jeszcze na koncercie w Polsce. Polecam Tipsy Drivers. A my zaczniemy od Ringo Stara. Ringo Starr został bowiem szlachcicem. Tytuł wczoraj otrzymał miał ważny dzień. Właśnie w pałacu Buckingham. Tytuł otrzymał z rąk księcia Williama i tym samym, podobnie jak jego jedyny żyjący kolega zespołu The Beatles, Paul McCartney, może używać tytułu Sir. Sir Paul już był dziś. No właśnie, a obaj zresztą spotkali się na obiedzie. Imaginujesz, Waćpan? Tak, tak, imaginuję. Tydzień wcześniej w Los Angeles, w trakcie którego Ringo odebrał wskazówki na temat tego, jak się Sir zachować powinien. No właśnie tak. A poprzednia wizyta Ringo Starra w pałacu Buckingham miała miejsce 53 lata temu, kiedy cała czwórka Beatlesów odbierała ordery Imperium Brytyjskiego. John Lennon, warto tu przypomnieć, oddał swój 4 lata później w proteście antywojennym. To oczywiście Ringo Starr, który, jak mówią złośliwi, lepiej gra niż śpiewa. To my przejdźmy do drugiego tematu. Jeszcze przed końcem marca ma wystartować serwis randkowy dla fanów Kanye Westa. Jego nazwa, tego serwisu, Easy Dating. Twórcy mówią o nim, że to strona randkowa dla fanów geniuszu pana Westa. A to skoro o złośliwościach gdzieś troszeczkę, to powiem, że miłośnikom talentu Taylor Swift dostęp ma być ponoć zablokowany. Ciekawe, ilu jej skryto fanów się odważy poszukać czułości po drugiej stronie barykady. O burzliwej znajomości obojga świat doskonale wie. A przynajmniej ten plotkarski. To Kanye West, a my teraz do Australii jeszcze robimy duży skok kanguży. Australijska wokalistka Courtney Barnett 18 maja opublikuje swoją drugą solową płytę. Tytuł tej płyty Tell Me How You Really Feel. Gościnny udział w jej nagraniu wzięły siostry Kim i Kelly Deal z amerykańskiego zespołu The Breeders, który notabene niedawno, 3 tygodnie temu, opublikował swoją pierwszą po 10 latach płytę All Nerve. Okazało się, że Courtney zaprzyjaźniła się z Kim Deal już kilka lat temu, ponieważ ona wzięła udział w nagraniu ostatniej płyty The Breeders. Starsza koleżanka miała jej powiedzieć: teraz to ja dłużna ci jestem jakiś wokal. I tym sposobem obie siostry Deal zrobiły deal. Pojawiają się głosowo w pierwszym singlu z nowej płyty Courtney Barnett, zatytułowanym właśnie Nameless Faceless. Właśnie, no dlatego, że państwo mogą go posłuchać. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dziękujemy, Krystian Hanke. Spotkamy się za 20 minut. Nie, tak za 15:09 będzie. Tak to ustal, bo nie wiem, o której przyjść. Zaraz się porozumiemy się w tej sprawie. Teraz mamy dla państwa ważny komunikat. Otóż mamy nagrodę, to są dwie wejściówki, podwójny bilet na koncert i spotkanie, uwaga, spotkanie z zespołem Greta Van Fleet. I ten koncert odbędzie się w Berlinie 25 marca, czyli to jest najbliższa niedziela. Trzeba się tam dostać do tego Berlina, a jak już się państwo dostaną, to wejść na koncert Grety Van Fleet w Berlinie. No i zapraszamy do udziału w zabawie, bo trzeba będzie odpowiedzieć teraz na pytanie. Odpowiadamy SMS-owo 73533 369 za wysłanie wiadomości, regulamin na stronie internetowej. 73533 to numer SMS-owy. Odpowiadamy na bardzo proste pytanie. Niebanalnie odpowiadamy oczywiście, jeżeli weźmy to pod uwagę. Otóż głos wokalisty Josha Kiszka jest jak? I tutaj niebanalne porównanie trzeba. Głos wokalisty Josha Kiszka jest jak? 73533. I teraz głos, proszę bardzo, wchodzi. Mama, mama, 73533, głos wokalisty jest jak? No i tutaj proszę użyć wyobraźni. Mama!